महावैज्ञानिक आइज़क न्यूटन। दसवां भाग। वेस्टमिंस्टर एबे में एक तरफ न्यूटन बहुत शांत और मित्रवत थे और दूसरी तरफ असहनशील और उतावले थे। ऐसा शायद स्नायविक असंतुलन के बाद हुआ। उस बीमारी ने अपना असर हमेशा के लिए छोड़ा था। कभी कभी वह बहुत क्रोधित और असंगत हो जाते। कुछ लोग सोचते थे कि न्यूटन रॉयल सोसाइटी पर पूर्ण तरीके से शासन करते हैं। खगोल शास्त्री जॉन प्लेमस्टीड को एक बार ऐसा ही महसूस हुआ। वह स्वयं भी बहुत जटिल आदमी था, लेकिन अपने क्षेत्र का पूर्ण ज्ञाता था। उसने अतुलनीय आंकड़े इकट्ठे कर रखे थे। न्यूटन को भी अपने चांद संबंधी सिद्धांत के लेखन के लिए उन आंकड़ों की ज़रूरत पड़ी थी। एक बार जब न्यूटन को कुछ आंकड़े तुरंत नहीं मिल पाए तो वह फ्लेमस्टीड से नाराज हो गए। न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते फ्लेमस्टीड को तंग करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लगभग 10 साल तक दोनों के बीच तनाव बना रहा। एक इतने विशिष्ट आदमी के जीवन की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एक दूसरी घटना में न्यूटन ने लिबनीज के साथ अपने को एक बार फिर से विवाद में फंसा लिया था। लिबनीज एक जर्मन गणितज्ञ था। उसने भी गणना के कैलकुलस कहे जाने वाले गणितीय तरीके पर काम किया था। दोनों ही सोचते थे कि इस क्षेत्र में उनका योगदान प्रथम था। यह विवाद भी बरसों चला। लिबनीज की मौत के बाद भी उसके साथियों ने यह साबित करने का प्रयत्न किया कि इस खोज का श्रेय लिबनीज को जाता है, लेकिन इसमें निश्चय ही कोई संदेह नहीं है कि कैलकुलस का विकास सर्वप्रथम न्यूटन ने किया। समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि न्यूटन ने बहुत दिनों तक इस विषय पर कुछ लिखा नहीं और लिबनीज कैलकुलस पर पर्चा छपवा भी चुका था। इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी लिबनीज के लेखन से मिली। यह न्यूटन के लिए सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह इतने विवादों में फंसे, खासतौर पर जबकि वह इन बातों से घबराते थे। हालांकि अधिकतर महान व्यक्ति जो नए सिद्धांत या नियमों को जन्म देते हैं या फिर जो प्रचलित धारणाओं का खंडन करते हैं, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। न्यूटन की रुचियाँ विभिन्न थी, विज्ञान के क्षेत्र से लेकर धर्म के अध्ययन तक। पत्रों के रूप में उन्होंने बहुत सी पांडुलिपियाँ लिखी हैं। बाइबल के कुछ विशेष भागों पर भी काम किया, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया और समयानुकूल अर्थ देना चाहा, लेकिन उसको आम लोगों तक पहुंचाने से घबराता था कि कहीं कोई नया विवाद ना खड़ा हो जाए। कुछ भी कहें पर सर आइज़क न्यूटन का दुनिया के लिए योगदान अतुलनीय है। एक वैज्ञानिक के रूप में ही उनकी सराहना नहीं हुई, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी। सन 1727 के प्रारंभ में ही न्यूटन गंभीर रूप से बीमार पड़े। लंबी बीमारी भुगतने के बाद उसी वर्ष मार्च के महीने में केसिंगटन में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह 85 वर्ष के थे। सरकार और देशवासियों ने अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफना कर दी। उनकी यादगार के रूप में एक शानदार स्मारक उसी जगह बनवाया गया जहां उन्हें दफनाया था। महान वैज्ञानिक की याद में उत्तम श्रद्धांजलि शायद वह शब्द है जो कि उस कमरे की एक मेज पर खुदे हैं जिसमें उनका जन्म हुआ था। कुदरत और कुदरत के नियम छिप जाते हैं रात में। ईश्वर ने कहा, न्यूटन हमेशा रहे और वह हो गया प्रकाशमान। यहाँ तक महान वैज्ञानिक आइज़क न्यूटन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।